บายไล่ผีท่านอาจารย์ดีเล่าให้ฟังผีขุนบานไปเข้าคนเขานิมนต์ท่านไปไล่ท่านจะท่องมนต์บทไหนพอขึ้นต้นมันท่องจบไปก่อนหมดจนไม่มีมนต์จะท่องก็นึกถึงอิติปิโสถอยหลังพอท่องอิติปิโสถอยหลังมันท่องไม่ได้มันก็เลยยอมออกจึงมาคิดว่าโอ้สมัยเป็นเด็กๆเนี่ยเขาหามศพผ่านหน้าบ้านใครเจ้าของบ้านรีบพลิกบันไดพลิกเอาหลังบันไดออกมาเขาทำเคล็ดถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเขาบอกว่าถ้าพลิกบันไดแล้วผีมันขึ้นไม่ได้เลยมานึกถึงอิติปิโสถอยหลังของหลวงปู่ดีนี่เลยท่องกลับเนี่ยมันจะท่องตามไม่ได้มันยอมเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยอิติปิโสถอยหลังหลวงพ่อชอบเก็บเอาเคล็ดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นความจริงก็อย่างผีที่มันเข้าสิงคนที่บ้านหนองจบกหลวงตามีท่องมนต์บทไหนขึ้นมามันท่องจบไปก่อนหลังจากหลวงตามีไล่ไม่ออกเขาก็เอามาที่นี่หลวงพ่อก็เทศให้มันฟังพอเทศจบมันออกให้ส่วนบุญมันแล้วมันออกพอหลังจากนั้นมียายคนหนึ่งผีสิงเป็นประจำมาจากสระบุรีพอมาก็เอามาเล่าอวดครวญให้ฟังไม่ทราบกรรมเวรอะไรอยู่ๆวิญญาณก็มาสิงมาทรงเลยบอกว่าไหนให้มาทรงดูสิทีเนี้ยพอมันทรงแล้วก็ไม่ได้ถามหรอกว่าแกเป็นใครมาจากไหนก็เทศให้มันฟังพอเทศจบแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้มันบุญกุศลอันใดที่ข้าทำบุญมาข้าอุทิศให้เจ้าอนุโมทนาบุญนี้ไปเกิดดีมีสุขเสียพอพูดจบมันขยับไปถึงประตูไอ้ประตูเนี่ยปกติเราดึงแทบจะไม่ออกมันตบปังทีเดียวประตูเปิดอ้าเสร็จแล้วผีก็ออกไม่ทราบว่ามันมากวนอีกหรือเปล่าแม่ไอ้ไก่ที่8ริ้วเหมือนกันพอเทศให้ฟังจบมันออกแม่ไอ้ไก่เนี่ยถามลูกชายมันเรื่อยมันมาอีกหรือเปล่าไม่มาเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนพอแกนั่งสวดมนต์เข้ามาเนี่ยมันจะมาสิงทุกทีตอนที่ผีสิงบ่อยๆเนี่ยหน้าแกหมองคล้ำพอผีไม่มาแล้วผ่องใสอ้วนผีขึ้นเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาเรื่อยๆเนี่ยดี